गया अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया। देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया। थी कितनी खूबसूरत वो घड़ी जब तुमसे मेरी आंखें थी लड़ी। देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया। आता नहीं मजा अब जीने में प्यार की लत है जो सीने में। आता नहीं मजा अब जीने में प्यार की लत है जो सीने में। ना जाने दिल को मेरे ये क्या हो गया। ना जाने दिल को मेरे ये क्या हो गया। देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया। देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया। तुमको नहीं पता क्या हाल है मेरा। रो रो के दिल धड़कता है मेरा। तुमको नहीं पता क्या हाल है मेरा। रो रो के दिल धड़कता है मेरा। लगता है ऐसा मुझको प्यार हो गया। लगता है ऐसा मुझको प्यार हो गया। देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी ही जिंदगी से मैं जुदा हो गया।